hebben gedaan. En met name wat ik heel mooi vind, zijn de 50 muziekakkoorden die door het land worden echt gedaan aan mij, aan geboortes cadeau. En dat betekent natuurlijk cadeau, maar ik is een cadeau voor alle kinderen in Nederland. Dat vind ik echt fantastisch. Ik ben zo dankbaar. Muzieklessen op school zijn dus belangrijk, maar een muzieksmaak ontwikkel je meestal thuis. Nederlands cultuurpsycholoog Tom ter Boch geeft in Science Café van de Universiteit Utrecht antwoord op de vraag: nemen we onze muzieksmaak grotendeels over van onze ouders? Onze smaak wordt wel beïnvloed door onze ouders, maar dat is één van de factoren die invloed hebben op onze smaak. Kun je je wel voorstellen, je vriendjes en vriendinnetjes, die je overigens vaak zelf opzoekt, ook op basis van je muziekvoorkeur, maar die zijn ook vrij belangrijk voor je muzieksmaak. Dus kortom, als je modale 17-jarige neemt, die neemt een aantal dingen over van zijn ouders. En grappig, soms zelfs van zijn grootouders. Maar vriendjes en vriendinnetjes zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Maar daarnaast, we hebben het net over Frans Bauer gehad, het maakt nogal wat uit of je in een woonwagenpark opgroeit of in een villa-wijk. Yeah. Dus kortom, klasse is ook toch wel heel belangrijk in je opleidingsniveau. Dus ik zou zeggen, je directe omgeving, je sociale milieu, je familie, je vriendjes. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan heb je toch een goede indicatie van wat smaak zal zijn. We nemen dus niet alles over van onze ouders, maar we onthouden wel vaak de plaatjes die zij draaiden. Radio 2-DJ Martina ten Klooster heeft ook de favoriete artiest van haar vader onthouden, maar de nummers niet helemaal. Ze legt het uit in de Holy Hits podcast van de EO. En dan thuis hadden we ook nog Tina Turner heel veel aan. En dat kwam eigenlijk bij mijn vader vandaan. En ik ken alleen alle liedjes voor de helft. Omdat hij zette het echt heel hard aan in huis. En dan na een minuut of 2, 3, dan dacht hij, nou, ga ik even wat anders doen. Dus dan liep hij gewoon naar buiten. En dan zat mijn moeder daar nog met ons met die muziek aan. En die vond dat niet zo mooi. Dus die zette dat altijd weer uit. Dus ik heb heel veel stukjes van Tina Turner in mijn hoofd gekregen toen ik jong was. Maar nooit hele albums of zo. Dat is wat een goed verhaal. Ja, dat ging niet. Muziek op basisscholen komt dus weer terug. Voor de ontwikkeling van kinderen is dit erg belangrijk. Wat was het belang van muziek in jouw ontwikkeling? Ben je bijvoorbeeld al vroeg begonnen met het spelen van een instrument? En heb je de muzieksmaak van je ouders volledig overgenomen? Wij gaan graag met jou terug in de tijd en willen meer weten over jouw muzikale opvoeding. Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Dus de vraag is, wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Misschien kan ik ook nog wat voor je afspelen. Mocht ik de artiest niet kennen, is het natuurlijk hartstikke leuk om daar kennis mee te maken. Mijn muzikale opvoeding heb ik voornamelijk van mijn moeder meegekregen. En ja, deze artiest die kwam vaak bij ons te sprake, maar die speelde ook heel vaak af. Ik heb het over Fleetwood Mac met Dreams. Fleetwood Mac met Dreams op NPO Radio 1. Met Mai Verbeek. Ja, muziek op basisscholen komt dus weer terug. Voor de ontwikkeling van kinderen is dit dus enorm belangrijk. Wat was het belang van muziek in jouw ontwikkeling? Ben je bijvoorbeeld al vroeg begonnen met het spelen van een instrument? En heb je de muzieksmaak van je ouders volledig overgenomen? Of misschien heb je wel totaal iets anders ontwikkeld? Wij gaan graag met jou terug in de tijd en willen meer weten over jouw muzikale opvoeding. Dat doen we aan de hand van de volgende vraag. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Aniek. Goedemorgen, Aniek. Ja, ben er. Wat is je naam? Aniek. Aniek, oké, okay, top, gelukkig. Hey, muzikale opvoeding. Wat was jouw muzikale opvoeding, Aniek? Volkomen klassiek. Wordt het Mozart en zo. Oh. Maar dat heb ik niet overgenomen. Niet overgenomen. Je hebt iets. Wat heb je dan overgenomen uiteindelijk? Nou ja, ik heb op piano gespeeld. Jarenlang. Maar ik had op een gegeven moment een wetenschap met mijn moeder lopen. Als je zoveel jaar piano speelt, dan kopen we een nieuwe piano voor je. Ah, kijk. Dus je bleef maar piano spelen. En heb je die nieuwe piano ook uiteindelijk nog gekregen? Ja, die staat hier nog in mijn huis. Kijk, wat een mooi verhaal. En speel je daar nog regelmatig op? Nou, bij vlagen. Met vlagen? Ja, weet je, op een gegeven moment heb je zoveel duizend dingen in je hoofd en dan vergeet je die hele piano bestaan. Mhm. Daar gaan we toch een hulp van stoppen je ook eens af. Maar Aniek, ben je wel blij dat je van jongs af aan de piano hebt geleerd? Ja, maar ik was pas 5 toen ik begon. Pas 5? Nou, dat vind ik aardig vroeg, hoor. Ja, nou ja, goed. De wetenschap was in feite, als je 7 jaar vol hebt met piano spelen, dan krijg je een nieuwe piano. Nou, dat is natuurlijk 9 jaar geworden uiteindelijk. Maar nou, toen kwam er ook inderdaad die nieuwe piano. Nou, die is er inmiddels lang niet meer nieuw. Maar wel altijd blijven spelen dus, de piano? Ja, maar bij vlagen. Want op een gegeven moment heb je zoveel 80.000 andere dingen in je hoofd. Mm-hmm. Het studeren en zo. Dat je gewoon... Ja, en mijn moeder die is helemaal in de klassiek. En mijn vader die was helemaal in de tour van de Franse chansons. En ik heb ze allebei niet overgenomen. Want ik had veel meer met R&B eigenlijk. Oh, met R&B. Wat interessant. Dus nou ja, je hebt vanuit je ouders dus klassieke muziek meegekregen. Maar je luistert nu dus R&B. Hoe heb je dat dan uiteindelijk zelf ontdekt? Tegenaangebonden, denk ik. Wat zei je? Tegenaangebonden, denk ik. Oh ja, ja. En wat voor R&B luister je dan bijvoorbeeld? Nou, van alles nog wat. Het varieert van Tina Turner tot noem eens wat. Diana Ross. Oh, maar dat is meer pop, toch? Ja, ook deels, maar niet allemaal. Maar wat interessant. Dus eigenlijk klassiek meegekregen van je ouders, maar zelf dan terechtgekomen op R&B/popmuziek. Ja, ik werd eigenlijk gedwongen naar de klassieke kant. En daar had ik op een gegeven moment helemaal gezien. En toen ben ik een andere kant op geschoven. Hey, en ben je dan uiteindelijk ook dan die liedjes zelf ook op de piano gaan spelen? Want je hebt natuurlijk klassieke muziek dan ook op de piano leren spelen. Maar heb je dat dan uiteindelijk ook met Tina Turner of Whitney Houston gedaan? Met van alles nog wat. Kijk, dat is mooi. Ik ben altijd een beetje jaloers op mensen die op de piano kunnen spelen. Ik heb zelf ooit vroeger blokfluitles gehad. En, dat ben ik niet open. Dat heeft ongeveer 2 weken geduurd. Nou, ik heb het 2 jaar vol weten te houden. Maar mijn doel was dan de dwarsfluit. Maar die heb ik nooit weten te halen ook. Alleen, ik vond dat het zo bijzonder als je de piano kon spelen. Dat voelt zo vrij, lijkt mij. Het is ook vrij. Toch? Ja, je begint gewoon ergens midden bij de C. En dan leer je eerst die toon dus even. En vervolgens en dan krijg je meer van die theoretische nonsens. Die heb je helemaal niet nodig. Dat gaat gewoon om je gehoor. En Aniek, vind je dan niet dat piano verplicht moet worden op basisscholen, op middelbare scholen bijvoorbeeld? Nee. Nooit verplichten. Nooit verplichten. Het moet altijd vanuit jezelf komen. Ja. Kijk, duidelijk. Ik noteer hem, Aniek. Dankjewel voor het bellen, hè? Oké. Tot ziens. Yo. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Aniek die heeft dus eigenlijk klassiek meegekregen en is daardoor ook piano, 9 jaar piano gaan spelen. En speelt dus nog steeds. Maar is dus gaandeweg meer popmuziek en R&B gaan waarderen. En dat speelt hij dus nu ook op de piano. Wat een goed verhaal. Dankjewel, Aniek, voor het bellen. Ja, mijn vraag is dus, wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Bellen kan naar 0800-1121. Misschien is het een artiest die waar ik nog nooit van heb gehoord. Dan kan ik ook wat voor je afspelen hier, kort. Je kunt dus ook appen. Dat heeft ook Jan Bies gedaan. Die zegt, morgen, ik heb geen muzikale opvoeding gehad. En toch is het volgens mij goed gekomen. Heb niet echt een voorkeur, maar vind een breed scala aan muziek mooi. Ligt ook vaak aan mijn stemming, van populair tot klassiek. Speel ook vaak veel muziek af. Yesterday van Charles Aznavour is wel erg mooi. Groetjes Jan, dat vind ik ook erg mooi, Jan. Dankjewel voor het appen. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Bellen dus naar 0800-1121. En daar is dus ook gebeld door Fred. Goedemorgen, Fred. Goedemorgen, ja, ik denk, wacht, nee. Dat is nou, goedemorgen mij en de rest van Nederland. Waarom en, moet je nou zo lachen, Fred? Nou, ik schoot even in de lach. Ik denk, ik ben nog niet aan de beurt. Dat is nou een onderwerp, dat doet me nou echt deugd. Je hoort niks anders dan ellende soms ook weer mooie dingen. Nou, ik zou wat vertellen, vind je dan echt ellendig, Fred? Nou ja, af en toe, die coronagedoe. Ik word er een beetje... Ja, dat is natuurlijk geen muziek, hè? Heb je het over muziek? Nee, dat doet het in mijn oren. Af en toe. Moet luisteren. Nee, maar even kijken. Ik ben begonnen op een padvindertje, zo'n mondharmonica. Mondharmonica? Mondharmonica, ja. Dat is moeilijk, toch, ja. Fred? Want volgens mij moet je dat, heb je best wel wat kracht voor nodig om dat om mooi geluid uit te krijgen. Nou ja, dat is goed voor je longen. Ik heb 2 jaar lang blokfluitles gehad. In kinderthuis van juffrouw Kret. Ik zal die naam ook nooit vergeten. Een hele aardige mevrouw was dat. Of juffrouw, hoe je het noemen wil. Mijn open speelde, en was ook een van de oprichters van het Residentieorkest, speelde Waldhorn. Maar heb op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Wauw. Zijn opleiding gehad. Dus dan moet je praktisch alle muziekinstrumenten kennen, spelen, kunnen spelen. Zoiets. En mijn moeder zong in een operakoor. Vandaar dat we ook. En we gingen altijd bij moeder op bed gingen we liedjes zingen. Hé, maar Fred, als je moeder dus opera zong, dan kan jij dus ook enorm goed zingen. Kun je wat laten horen? Nou, ik heb op het ogenblik een beetje een verkouden stem. Oh. Ja. Wat erg, jammer. Erg, dat het graag van je voort. Ja, nee, dan moet ik echt een plaat horen of zo. Trouwens, ik kan wel wat afspelen voor je. Dan misschien kan je dan meezingen. Nee, laat me dat maar heel even niet doen. Ik ben even niet in de stemming. Maakt helemaal niet uit. Maar je moeder heeft dus opera gezongen? Ja. Ik ben helemaal weg van operakoors en operetten en zo. Ik heb vandaag ook, weet je wat het mooiste van Requiem van Fouré. Dat is zo'n mooi lied is dat. Ja, Requiem is een dodenzang eigenlijk, zeg maar. Hè. Mm. Bij de katholieken is dat wel bekend natuurlijk. En ik heb een drumstel gehad. Die hebben ze mooi naar de knoppen op. Ze hebben een schop dwars door het vel van de beest. Dat is die grote trom, weet je wel. Ja. Trouwens, ik ken alle artiesten. Mystici in Den Haag ken ik. De Colbering, die ken ik persoonlijk ook. Die speelde op het... die hadden hun studio op in Noorderhout. Nou, Fred, ken je gewoon de Golden Earring? Ja. Dat kan niet iedereen zeggen. Nee, en nou ja, ik heb praktisch alle mensen die mij kennen. Ik heb zelf in drie bandjes gespeeld en zo. En ja, tamboerijn ken ik heel goed en zo, ritmisch. Ik heb een ritmisch gevoel en zo. En ja, ik bedoel, op het Hoytemaplein hadden hun een studio vlak voordat ze naar Amerika gingen. Ik moet mijn medeleven met Joyce Koosman doen. Ik ben bij de vader Rinus Gerritsen, die had een muziekinstrumentwinkel. Fred, zoals je al hoort, heb jij dus echt heel veel ervaring en ben jij dus als het gaat op muzikaal gebied goed opgevoed. Ja. Wat luister je nu voornamelijk? Luisteren of spelen. Ja, ik heb blokfluit. Maar als ik mijn blokfluit speel, begin mijn hond te gillen. Ah. Ik kan die schuiven niet tegen die hoge Laten we dat maar niet doen, Fred. Hey, nee, dankjewel voor het delen van al jouw ervaringen als het gaat op muziek. Heel eventjes nog. Ik heb een heel scherp gehoor, boventonen, ondertonen. Ik heb mijn keyboard, die staat even op stal en zo. Ja, nou ja, ik ken praktisch elk instrument. Ze hebben trouwens mijn klaroen, dat is een korte trompet, ventuurloos, hebben ze gejat bij een inbraak. Nou ja, met honderden platen kwijt. Kom ik ook wel over, ik heb nog genoeg muziek. Maar je hebt heel veel talent, Fred, zoals zo te horen. Ja, nou ja, goed, ik kan zo een orkest spelen. Kijk, ik ga je noteren. En Peter, hoe heet die jongen ook alweer, van de T-set, die zat bij mij toen ik 5 jaar was op school en zo. Oh, hele aardige jongen, ja. Weet je wat nou het rotten is, maar ze leven allemaal niet meer. Oh. Of ze zijn zo oud dat ze de helft vergeten zijn. Hé, maar Fred, het mooie is dat we natuurlijk altijd bij muziek altijd nog mensen toch wel nog kunnen herdenken, toch? Ja, muziek hoort bij het leven. Kijk, en zo wil ik het afsluiten. Fred, dankjewel voor het bellen, hè? Ook een fijne dag verder, hè? En tot ziens. Dat een bordje, man. Hoi. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Zo te horen had Fred heel veel meegekregen vanuit de familie. En uiteindelijk ook kan bijna alle instrumenten spelen. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Dat is mijn vraag voor jou. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Er is ook geappt door All Night Merlong. Met Frederik Chopin en Erik Staty kon ik me als kind jarenlang vermaken. Dank je wel ook voor het appen. En er is gebeld door Cecile. Goedemorgen, Cecile. Goedemorgen, hallo. Ik ben eigenlijk met klassieke muziek ben ik opgevoed. Ook met klassieke muziek? Ja, ja. Alles tot Radio 4 aan. En we wisten onderaf niet beter. Maar dat vond ik allemaal. Ik heb daar nu ook nog steeds Radio 4 aan staan. Oh, dus je bent aan het multitasken, Cecile. Dus je luistert Radio 1 en Radio 4. Ja, ja. Kijk, leuk. Daar is 's nachts naar Radio 1 en overdag naar Radio 4. Oh. Ik ben heel slecht verslapen. Oh, nou, fijn dat je naar ons kan luisteren ook. Ik heb altijd een fantastisch programma's hebben om daarna te luisteren. Maar bij ons was het ook, als we uit de kerk kwamen, mijn ouders hebben dus jarenlang in kerk, mijn vader heeft jarenlang in de kerkkoor gezongen. En ook in profane koren. Ik heb zelf ook stokje overgenomen om in koren te zingen. Maar ik zing wegens fysieke problemen, kan ik niet meer dus zingen. Mm. En, maar ik hou nog steeds van klassieke muziek. Ja, en wat vind je tegenwoordig mooi als het gaat om klassieke muziek? Want die heeft natuurlijk ook wel verschillende ontwikkelingen gemaakt. Ja, nou, ik vind Mozart, Bach en Beethoven vind ik prachtig. Maar ook Sibelius, bijvoorbeeld Him to Finlandia. Ja. Dat vind ik een prachtige muziek. Kijk, en film, klassieke filmmuziek? Ja, dat vind ik ook wel mooi. Ja, maar ik luister wel, maar ondertussen ben ik daar thuis een beetje bezig. En dan hou ik me niet zo bezig met van, wat is dat voor muziek? Oh, ik kan wel de componist herkennen, want het was wel grappig. Toen wij vroeger uit de kerk kwamen, had mijn vader dus de duidelijkheid om het spelletje herkennen klassieken. Oh, kijk. En toen, toevallig speelde dus de van Sibelius de Hinten Finlandia. Dus ja, dat was dus wel hartstikke leuk om dat weer te horen. Ja, en dat doet je dan weer denken aan vroeger eigenlijk dan. Ja, ja. Misschien een leuke anekdote. Sibelius, die was toen uit zijn land verbannen. En toen hij weer terugkwam, zag hij dus hoe mooi Finland was. Oh, okay. En toen had hij dus daar een hymne op gemaakt. Oké. Okay. Daar hymne toe Finlandia. Kijk. Hey Cecile. Ja? Dank je wel voor het verdelen van je verhaal. Graag gedaan. En we spreken elkaar weer. Prettige uitzending verder, hoor. Tot ziens, hè. Dag. Dag. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Misschien heb je wel instrumenten gespeeld, vroeger ook, vanuit de opvoeding van je ouders. Of heb je bepaalde artiesten die je veel vroeger luisterde? Ik ben benieuwd wat de basis is eigenlijk, die er is gelegd toen de tijd. Bellen kan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Ja, deel het. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga dus door even naar Chicago, want dat is ook een... ja, mijn moeder die houdt van zoetsappige popmuziek. En dat is ook wel iets wat ik een beetje heb meegekregen. En daar hou ik enorm van. Dus mama, deze is voor jou. If You Leave Me Now, Chicago op NPO Radio 1. You take away the Chicago met If You Leave Me Now op NPO Radio 1. Ja, muziek op basisscholen komt dus weer terug. Voor de ontwikkeling voor kinderen is het dus heel erg belangrijk. Wat was het belang van muziek in jouw ontwikkeling? Ben je bijvoorbeeld al vroeg begonnen met het spelen van een instrument? En wat is het dan? En heb je de muzieksmaak van je ouders volledig overgenomen? Misschien vond je het ook wel vreselijk, zou ik ook wel willen horen. We gaan graag met jou terug in de tijd en willen meer weten over jouw muzikale opvoeding. De vraag is, wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Je kunt me bellen via 0800-1121 of een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Mocht je dus nu in de auto zitten en niet kunnen bellen, dan kun je natuurlijk ook altijd nog een voice-appje sturen. Dat is het microfoon-icoontje in de gratis NPO Radio 1-app ingedrukt houden. En dan komt hij hier binnen, dat spraakberichtje, en dan kan ik hem afspelen. Maar dat muzikaliteit van ouders overgedragen kan worden op hun kinderen zie je bij zanger Douwe Bob. Zijn vader Simon Postema werkte vroeger onder andere samen met de Beatles en was een legende in de muziek- en kunstwereld. In de documentaire Whatever Forever vertelt hij over de eerste aanrakingen van zijn zoon Douwe Bob met muziek. Er stond een oude piano daar en daar speelde ik wel een beetje op en rommelde een beetje. Want ik heb ook platen gemaakt natuurlijk. Hij was heel nieuwsgierig, maar hij raakte me nooit aan. Op een gegeven moment liep hij er naartoe. En dan legde hij een vinger erop en een vinger ernaast zo. En dat vond hij maar niks. En toen sloeg hij één noot over. En vanaf dat moment kon hij spelen. Douwe Bob begon toen echt te spelen. Dat was allemaal klassiek. Toen ging hij naar Jerry Lee Lewis hier in Amsterdam. Ik vond gewoon dat moest hij zien. Dat zou hem pakken. Dat was die enorme kick van de spanning van rock and roll, weet je. Ja, Douwe Bob heeft zijn muzikaliteit allemaal te danken aan zijn vader. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En dan kunnen we misschien wat afspelen. Zo heeft Dirk Appelo ook geappt. Bij muzikale opvoeding hoort zeker een aantal liedjes van Harry Jekkers. Kom maar langs, nu ik nog leef, is een heel bijzonder lied. En past prima ook in deze tijd. Groetjes, dankjewel voor je appje ook, Dirk. En is gebeld door Kennen. Goedemorgen, Kennen. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen, wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Nou ja, als je onder opvoeding staat, wat je hebt meegekregen van je ouders, wat zij luisterden, via de cassettebandjes en via de televisie, oh, ja. Kanalen die via de satellieten doorkwamen, dat was voornamelijk Turkse muziek. Oh, wat interessant. Dus, ja, dus wat dat betreft, het begin, kijk als klein kind deng je mee op melodieën en voornamelijk. En, maar goed, de muziek die ons pa en ons ma onder andere luisterde, voornamelijk ons pa, ja, daar had ik in mijn jeugd er weinig mee op. En op latere leeftijd ga je toch steeds meer daarin verdiepen, om het zo maar even te zeggen. En dat komt dan meer tot leven en gaat het je meer interesseren. En, heb je een specifieke nummer, Kennen, dat we misschien even kort kunnen afspelen hier? Oh, nee, ik zou zo even niet een nummer kunnen bedenken. Oh, jammer. Ik weet ook niet of jij die dan ook eventueel, of je die dan ook in je playlist zou kunnen hebben. Nou, ik heb toevallig ook internet tegenwoordig, dus ik kan alles vinden. Oké. Ja, dan moet ik heel even denken van wat eventueel een goed nummer zou kunnen zijn. Maar ja, goed, het is voornamelijk Turks, wat ik wilde zeggen is van Turkse muziek. Wat ik daarbij merk, is dat er een hele andere beleving van zaken zijn, om het zo maar even te zeggen. Bedoel je dan onderwerpen, of als het gaat, als je naar muziek luistert, dat de beleving dan anders is? Ja, nou ja, inderdaad. Kijk, het is namelijk zo, ik heb ooit eens een keer in een promotieschrift ergens gelezen dat over de dichtkunst ging, over de Turkse dichtkunst ging van de 20e eeuw, dat het westerse vocabulaire tekort schiet om bijvoorbeeld een letterlijke vertaling te kunnen geven van wat er staat, om het zo maar even te zeggen. Mm. Dus er is een hele andere beleving. En de bergen bijvoorbeeld, als die bezongen worden, ja, die komen tot leven op een of andere manier in de taal. En, ah. Ja, goed, maar is het dan heel erg beeldend geschreven, de Turkse muziek Kennen? Het is inderdaad, het is deels beeldend. Maar ik weet niet, is dat... Ja, het, de emotie wordt op een of andere manier... komt op een andere manier tot uiting. Ik zal eens een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, je hebt verschillende woorden... die niet op één te vertalen zijn. Bijvoorbeeld als je zegt in het Turks... Gönül, dat betekent... In het Nederlands heb je daar niet echt een letterlijke vertaling voor. Gönül betekent iets als hart, ziel... Je innerlijke, er is iets in je innerlijke, een stem dat roept, dat iets wil, dat met jou in gesprek gaat. Die vertaling is er niet één op één, waardoor je niet heel vaak gewoon duidelijk kunt verwoorden, kunt vertalen van wat er wordt bedoeld. Dan krijg je een hele andere beleving, van een hele andere wereld eigenlijk, om het zo maar even te zeggen. En het geluid kennen? Ja. Waar moeten we dan aan denken bij Turkse muziek? Ik vond het wel leuk dat bijvoorbeeld een behoorlijk tijdje terug, zag je bijvoorbeeld, was er bijvoorbeeld een Nederlands artiest, dat werd genoemd, bijvoorbeeld Frank Boeien. Dat werd door bijvoorbeeld Turkse jongens en meisjes in Nederland opgegroeid, werd die enorm gewaardeerd. En misschien zou je meer in die melancholische... traditie, of hoe zou je moeten denken? Misschien dat je daar meer gevoel bij kunt krijgen van hoe die Turkse muziek bijvoorbeeld een beetje in elkaar zit. Ja, het heeft natuurlijk verschillende genres daarin. Ja. Maar wat over de grote lijn wordt geluisterd. En kennen, heb je zelf kinderen? Nee. Oh, geen kinderen. Maar mocht je dus wel kinderen hebben, laten we dat even dan inbeelden. Wat voor muzikale opvoeding zou jij dan aan je eigen kinderen mee willen geven? Dat is een hele goeie, want het is niet zozeer direct een gedrag waar ik over nadenk. Van wat voor een opvoeding zou ik wat dat betreft geven. Daar sta je niet bij stil. Ik krijg nou gewoon dat wat ik om me heen meekrijg, krijg ik mee. En daar komen soms klanken, muzieksoorten langs, waarvan ik denk van ja, dat is wel leuk, dat is interessant. Maar om dan een specifieke muziekgenre mijn kinderen eventueel mee te kunnen geven, als die er zouden zijn ooit een keer, daar heb ik niet zozeer. Ik zou het wel leuk vinden dat ze van alle muzieksoorten in ieder geval iets meekrijgen. Dus dat wel. Ik bedoel, of nou klassiek is, het Afrikaanse ritme, om het zo maar te zeggen, of het Zuid-Amerikaanse. Dat is het multiculturele muzikale opvoeding eigenlijk. Ja, precies. Hé, maar Kennen, ik vind het zo jammer dat we nog geen dat je geen voorbeeld hebt qua naam voor Turkse muziek. Dan hadden we hier even kort wat kunnen afvragen. Goed, dan ga ik even denken. Ik pak even voor mijn Spotify, of dat was een reclame. Dat niet. Gaat het nog lang duren? Nee, even denken, wat is een goed nummer? Ik vind dingen goed. Barış Manço. Nee, ik weet niet of je die hebt. Hoe schrijf je dat? Bernard, Anton, Richard, Isaac, Simon. Ja. En dan Manço, dat is... Ik heb hem hoor. Ja. Zo heb je het. En dan een dollar. Een dollar? Nee, D-A-G... L-A-R. Ah, kijk, ik heb hem. Kunnen we eindelijk even wat horen wat jij dus precies bedoelt? Even kijken, hoor. Ja, maar dat nummer bouwt zich wel een beetje op. Weet je wat zullen we dan halverwege beginnen? Even kijken. Ja, kijk maar even. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Heerlijk kennen. Ja, lekker toch? Ik ga hem noteren voor mezelf. Ik ga me er een beetje in verdiepen. Dankjewel voor het bellen, hè? Het is fijn, dank. Ja, jij ook bedankt, hè? Hey, en geniet van je dag nog. Ja, hetzelfde. Tot ziens. Goeie uitzending. Dankjewel. Oké, hoi. Mijn vraag is dus, wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Of wat zou je je eigen kinderen mee willen geven bijvoorbeeld? Bellen kan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. kennen. Die had dus Turkse muziek meegekregen vanuit zijn opvoeding. Leuk om ook even wat te horen ook van hem. En er is dus ook gebeld door Hieke naar 0800-1121. Goedemorgen, Hieke. Goedemorgen. Dat is vroeg per dag, hè? Ja. Hey, en ik denk dat jij ook, wat ik heb vernomen, is dat jij ook wat flink wat muzikale opvoeding hebt meegekregen. Ja, mee en ook zelf verder ontwikkeld. Ja, mag ik wel zeggen. Het is eigenlijk begonnen. Ik wilde vroeger altijd, in mijn opvoeding was er altijd een stukje creatief en een stukje sport. En toen koos ik voor muziek en dan wilde ik graag piano spelen. Nou, dat kon toen niet, want we woonden in Rotterdam in een grote stad en daar was geen plaats. Mijn vader kwam thuis met een accordeon. Mijn vader speelde ook accordeon en die speelde ook saxofoon en mijn moeder die zong. En we hebben dus eigenlijk altijd wel muziek gehad en het was meer in de sfeer van bruiloft en partijen, moet ik zeggen. Ik kom uit Friesland en er werd ook veel op bruiloft en partijen gespeeld. En dan moesten wij mee zingen en mijn zus die had op een gegeven moment banjo en ik ook accordeonles. En zo zijn we eigenlijk in de muziek gerold, maar het was eigenlijk niet helemaal mijn ding. Later toen ben ik had geweldig. Accordeon was niet jouw ding, Hieke? Ik wou graag accordeon. Ik wou graag piano. En mijn vader zei toen, nou, het zijn alweer toetsen, maar zo werkte dat voor mij niet. Ja, maar ik andere heb toetsen, wel een hele lange accordeonles gehad. En later heb ik mezelf nog een beetje ontwikkeld in pianoles. Maar dat ging niet zo goed. En dan moesten weer koorden bij, hè, van links. Maar dat ging verder wel goed. Ja. Maar zo ben ik dus eigenlijk in de muziek gerold. En toen kwam ik later op de academie voor de kweekschool, noemden we dat vroeger. Hè? En toen hadden we daar een hele goede muziekleraar. En toen werd ik daar helemaal door gegrepen. En dat was ook meer de richting klassieke muziek. En nou, dat vond ik heel mooi. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd. Ik ben wel lerares geworden, maar ik heb me later gespecialiseerd in muziek. En toen heb ik algemene muzikaal. Ik vond toch nog heel belangrijk dat er wat meer muziek op scholen kwam. Want op school was muziek altijd een verdomhoekje, eerlijk gezegd. Ja, ik heb niet veel mee gedaan. En toen ben ik op een gegeven moment aangenomen. Dat was toen al heel knap. Als muzieklerares voor de hele school, voor de hele basisschool. Oh, wauw. En ik gaf ook AMV op de muziekschool. En dat was een combinatie. En dat was zo'n leuke combinatie. Dat andere specifieke leerkrachten, bijvoorbeeld die konden trommelen, die hebben we ook ingeschakeld. En dan werden er ook muzieklessen gegeven op school. Waardoor de kinderen dan ook een uitvoering moesten geven. En dat was met blaasinstrumenten en dat was met violen. Hebben we van alles op gedaan. En dat was dan een aantal weken. Zo is muziek daar heel erg ontwikkeld. En ik gaf zelf ook allemaal lessen aan de leerkrachten. Want niet iedereen kon dat. En dan af en toe dan gaf ik zelf een les. En af en toe afbouwen. En de leerkrachten er zelf ook in betrekken. Dat hebben we steeds gedaan. En sommigen die lukten dat niet zo goed. En dan bleef ik dan ondersteunen. Maar vanaf kleuters tot en met groep 12 gedaan. Het was ontzettend leuk werk. En daarna ontstond dus dat ik op een gegeven moment dat kinderen blokfluitlessen kregen op school. Dat hebben we ook nog gedaan. Op vrijwillige basis overigens. Maar nou ja, dat is eigenlijk mijn muzikale achtergrond een beetje. Wat bijzonder, maar dat eigenlijk een muziekleraar dan ook invloed heeft gehad op je verdere ontwikkeling. Ja, maar dan vooral ook de andere kant van de muziek. Wat we nog meer aantrok toen, hoor. Ja. Op geen moment. Maar die had ook een heel levensverhaal erbij, hè? Nee, ja, dat was gewoon heel geweldig. Die heeft mij echt op dat spoor gezet. Oh, kijk. Ja. Hey, maar accordeon is natuurlijk ook wel een bijzonder verhaal, Hieke. Want je hoort nog weinig dat mensen op een accordeon spelen. Ja, dat klopt. Ja. Het heeft ook een beetje een populair karakter, hè? Kijk, het voordeel van accordeon was, kon je meenemen naar school en de kinderen begeleiden bij liedjes. En ik heb dat ook gedaan met volksdansen met oudere dames. Dat weet ik nog wel, hebben we ook volksdansen gedaan. Dus dat had op zich, ja, dan was het accordeon wel fijn om te hebben, hè? Maar ja. Piano was toch leuker, zoals ik het hoor. Ja, en ik heb later ook allemaal het heel erg uitgebreid met dansen op muziek, met allemaal sjaaltjes. En ja, ik heb van alles gedaan, hoor, en allerlei verschillende instrumenten. En daar speelden we allemaal mee. En toen ik later getrouwd ben, ik heb drie kinderen, die hebben ook alle drie muziek gehad. Waarvan eigenlijk één het echt volgehouden heeft met alles. En wat is zij of hij gaan spelen uiteindelijk? Mijn dochter die heeft heel even piano gespeeld, maar dat is toen afgekapt. Die heeft gespeeld, drum heeft hij gedaan en gitaarles. Ja, en het was wel zo, en dat is heel lang zo geweest, nu wat minder in deze tijd. Maar als ze dan bij mij thuis waren, dan werd er altijd gemuziceerd. En ik had allerlei verschillende instrumentjes voor de kleinkinderen, hè. Trommeltjes en van alles. En dan mochten ze meespelen. Dat was natuurlijk een hekse ketel. Maar dat was, daar heb ik wel goede herinneringen aan. En dat werd vaak vrijdags gedaan. Maar daar heb ik hele goede herinneringen aan. Dat was ontzettend leuk. En de kleinkinderen hebben, die zijn nou wat ouder. De oudste is nu 22. Dus die, ja. Maar die hebben het er nog wel vaak over. Dat vinden ze toch wel heel erg leuk. Wat leuk, Hieke. Dankjewel voor het bellen, hè? Ja, nou, ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Zeker weten. Tot ziens. Okay. Dag. Ja, dankjewel. Dag. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Of wat zou je je eigen kinderen mee willen geven? Of kleinkinderen? Bellen kan er 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Lisa gedaan. Die zegt, mijn ouders hebben zeker een grote invloed gehad op mijn muzikale ontwikkeling. Ik ben een grote fan van de Rolling Stones en ken elk nummer bijna uit mijn hoofd. Alles te danken aan de muziek die mijn ouders vroeger thuis al draaiden. En Carl heeft ook nog in de app gereageerd. Goedemorgen, vraag je, hoe heet dat nummer van die Turkse muziek die je een stukje draaide, die je zelf ook mooi vond? Zou je dat kunnen berichten aan mij? Want als je het opnoemt, dan weet ik niet hoe je het moet opschrijven. Nou, dan gaat dus achter de schermen gaan ze je even appen. Carl, dankjewel ook voor het appen. Je kunt dus ook bellen via 0800-1121. En de vraag is, wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Eric Clapton met Laila Unplugged op NPO Radio 1. Met My Verbeek. Ja, we hebben het over muzikale opvoeding. Wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Misschien heb je ook bewust bij je eigen kinderen een bepaalde muzikale opvoeding meegegeven. Dan ben ik ook heel erg benieuwd wat je hebt meegegeven. Misschien kan ik ook wat afspelen voor je. En is gebeld door Clint. Goedemorgen, Clint. Goedemorgen. Zeg het eens, wat voor muzikale opvoeding heb jij gehad? Ja, heel breed. Oh? Ik heb jouw collegaatje in het voorprogramma gekregen net. De regisseur, ja. Ja, net als de jury die ik in 2000... Oh, hoe oud was ik toen? 17 was ik. En ik ben van 1984, nog net 1984, net 1985. Ik denk dat ik 17 was, dus toen was het 2000 hoeveel? Nou, dat wel. Ja, toen heb ik aan Idols meegedaan. Want ik kom van de Bosnische dingen. En het was het jaar van, volgens mij, Jim en Jamai. De allereerste keer. Ja. En daar moest ik net even aan denken toen het hier net over ging. Want ik belde eigenlijk heel spontaan. Ik heb een burn-out heb ik gehad. Oh jeetje. Je moet niet praten over dat je het hebt. Want dan ga je accepteren dat je dat hebt. Mm-hmm. Dus dat moet je een beetje... Ja, het is een beetje ruim zien heb ik geleerd. Dus ik heb het gehad. Maar dan doe ik vaak Radio 1 luisteren s'nachts. Kijk, wat fijn. Ja, PTSS. Dus dan kan je niet goed slapen. Ik heb in het verleden wat dingen s'nachts meegemaakt. En dat maakt het moeilijk om te slapen. En dan doe ik liever dingen... luisteren waar ik een beetje, wat een beetje dieper op ingaat in plaats van alleen maar een beetje op die andere zenders poep praat. Dus ik wil jullie wel even een veer geven, zeg maar. Dat is fijn. Nou, ik ben blij dat ik je nachten wat gemakkelijker of rustiger maak. Ja, en ik denk dat voor best wel veel nieuwe tijdsmensen nu aan de orde is. Ik denk dat er best wel veel door deze situatie gaan. Ik ga er nooit vanuit dat dat alleen is. En het is nooit het ergste van de wereld. Maar het is een eye-opener. En sommige programma's en mensen op Radio 1... Mm-hmm. Word ik ontzettend blij van. Kijk. Dat ik echt diep gaat. Maar goed, we gaan terug even over muziek. Clint, want je hebt het wel een beetje meteen spannend gemaakt. Je zegt, je hebt meegedaan met Idols. Ja. Hoe ver ben je gekomen uiteindelijk? Nou, het was eigenlijk een beetje het verhaaltje. Ik kom uit, zoals jij al hoort, aan alles, uit het zuiden van het land. Ik zit in de regio Venray-Venlo. Dus het gebied van Rauwenhezen. En ik moest naar Eindhoven toe, toen de tijd. Er waren Van der Valk hotels opgesteld om mensen uit te laten komen die zich hadden opgegeven. Moest je wat opsturen van tevoren, een video iets of een voice iets. Nou, dan werd je uitgeloot, dat al. Dus daarom kwam ik bij dit verhaal uit van... ik krijg nu ook weer een loting van tevoren. En dan moet ik daaraan denken. Maar we zijn nog steeds bij het verhaal. Maar goed, ik zal het kort houden. en dan ben ik naar Eindhoven gegaan, dat Van der Valk Hotel. En toen zag ik eigenlijk wat voor een voorselectie het eigenlijk allemaal is. Dus voor alle jonge mensen die hier nu mee zitten... Ik denk dat er heel weinig zijn, maar ik hoop dat er toch wel een aantal zijn. Het is niet zoals je denkt dat het is. Je komt eerst bij een voorselectie jury. Als die bepalen dat jij goed genoeg bent, wordt er nog iets gevraagd. Ja, dan klopt. Voordat je bij Henk Jan en Journey Kaagman aanschoof, zeg maar. Mm. Precies. Heb je die dan nog wel gezien? Nee. Oh, nee. Wat zuur. Hey, maar Clint, dus Idols was niks geworden. Nee. Maar ben je wel blijven zingen? Ja. Dat was voor mij een... want daar komt het hele verhaal eigenlijk weer terug. Eigenlijk de rode draad. Mijn vader heeft altijd, zolang hij nog leefde, die is twee jaar geleden, haast twee jaar geleden, overleden. En die heeft altijd gezongen en gedrumd. Dus die deed hetzelfde als Don Henley van de Eagles. Drummen en zingen. Wauw, dat is echt moeilijk hoor, Clint. Ja, nou goed, ik heb het met de paplepel ook automatisch meegekregen. Mijn broertje ook, dus dat je drumt. En als je het leuk vindt, nou, en je kunt dan gewoon zeg maar muziek in jezelf loslaten, dan gaat zingen erbij of het gaat niet. En als het niet gaat, dan belemmert het je drummen. En als het wel gaat, dan ontspan je nog meer. Okay. Dus zo moet je het een beetje zien. Maar Clint, ik zei al, voor mij is het best wel moeilijk. Is het, denk je dan, als je alleen zingt, moet je dan andere spieren gebruiken? Of moet je in één keer, hoe zeg je dat, ademhaling moet je die dan aanpassen als je dan drummend zingt? Ja, maar ik denk dat heel veel mensen die in die dingen zitten, die dat wel weten. Met drummen, met zingen moet je sowieso al, of dat moet. Mag je concentreren op je buik en die dingen. Maar als je aan het drummen bent, ja, het is vaak het een of het ander. En als je je linker en je rechter hersenhelft goed getraind hebt, dan kun je beide, of het is je gegeven. Maar het drummen en zingen tegelijk, het is iets magisch, het is iets moois. Maar goed, dat heb ik vroeger ook mogen leren. Drummen en zingen later naderbij. Mm-hmm. Maar waar gingen we heen? We gingen naar het feit van de muzikale opvoeding. Met een ommetje gaan we weer helemaal terug. Wat heb je meegekregen vanuit je ouders, Clint? Ja, dus we kwamen eigenlijk bij de Eagles uit. Van wat mijn vader vroeger deed en waar ik heel veel respect voor had. En de muziek die ik bij mijn vader als kleinkind heb gehoord. In de auto die hij repeteerde. Thuis hier repeteerde. Van de andere kant van de familie was vrij gelovig. Dus die hadden heel veel Gregoriaans. Maar er zaten ook goede zangers tussen. Ah. Maar mijn vader heb ik veel van geleerd. En die voorfamilie ook. En het is leuk. Het zit in je bloed of niet? Yeah. En drummen, zingen, gitaar spelen, accordeon. Het zit er allemaal een beetje in. Maar ik als kind wil ik nog even meegeven. Mijn moeder is zelf ook heel erg... hooggevoelig muzikaal, dus gevoelig frequenties. En ik als kind werd heel rustig als mijn moeder, als ik vroeger als kleinkind moest huilen, en die zette platen op van zware stemmen, dus baritonstemmen. Mm. En Roger Whittaker, ken je die? Nee. En ik moet helaas afronden, Clint, want we zijn aan het einde van dit uur. Oké. Okay. Maar ik ga je wel enorm bedanken voor het bellen. En bel vaker in, hè, als je luistert. Oké, doe ik. Dankjewel. Hey, en we spreken elkaar. Fijne dag nog. Tot ziens. Ja, tot slot nog Erika, de beste via de app. Mijn moeder was fan van Status Quo. Tijdens onze vakantie ging het cassettebandje in de radio en zaten we hard mee te zingen met bijvoorbeeld The Wanderer. Mijn vader was altijd druk met blues en hij zong in een shantycore. En door mijn nichtje van 18 kennis gemaakt met K-pop, voornamelijk BTS. Zo leuk. Nou, laat ik daar net kenner over zijn. Dus mocht je met mij daarover willen praten, bel gerust ook, Erika. Igor heeft ook nog gereageerd. Toen ik 15 was, hoorde ik de album Show. Toen hoorde ik voor het eerst Peter Gabriel en Patti LaBelle live. Ik hou nog steeds van melodieuze rock en soul. Mijn neefje houdt van Queen, ik ook. Zijn vader is gek op funk, fusion en jazz. Ook heb ik vioolles gehad en hou erg van zware Russische strijkers. Tchaikovsky en dat soort dingen. En Tommaso Albinoni en bovenal Pink Floyd. Soms krijg ik kippenvel van Janis Ian, denk ik. Ja, oké. En tot zover over je muzikale opvoeding. Dankjewel voor het delen van je verhaal en van je muzieksmaak. Straks gaan we het hebben over huid- en huidkanker. Want het mooie weer komt eraan. Blijf dus hangen. We komen dus terug na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het combineren van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer kan ervoor zorgen dat mensen na de tweede prik vaker bijwerkingen ervaren, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Dat blijkt uit een Brits onderzoek. De wens om verschillende vaccins te gebruiken voor de eerste en tweede prik bestaat al langer, want dat kan de logistiek van vaccinatieprogramma's makkelijker maken. Of het ook een goed idee is, dat is nog de vraag. Verwacht wordt dat de Gezondheidsraad eind mei met een advies komt over het combineren van vaccins. Het was weer een onrustige avond en nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer werden raketten afgevuurd. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in 3 dagen tijd 1500 projectielen afgevuurd. De meeste zijn onschadelijk gemaakt door de Israëlische luchtafweer. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen afgelopen dagen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn 7 mensen omgekomen. In Doetinchem moest de ME ingrijpen tegen teleurgestelde voetbalfans. De supporters hadden verwacht dat hun club, de Graafschap, zou promoveren naar de Eredivisie. Maar door een gelijkspel tegen Helmond Sport ging dat niet door. De meesten dropen na de wedstrijd af, maar sommigen gooiden met knalvuurwerk en richtten vernielingen aan. Na middernacht keerde de rust in Doetinchem terug. In Deventer werd juist feest gevierd door supporters van Go Ahead Eagles. Rond 2 uur werd de spelersbus warm onthaald. De bus kwam uit Rotterdam. Daar won de club van Excelsior met 1-0. Door die winst en doordat de Graafschap punten liet liggen in Doetinchem, promoveert Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. Supporters hielden zich bij het feesten niet aan de coronaregels. Toch is de gemeente tevreden over de avond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Komende dag eerst droog, later meer bewolking en vooral het zuiden krijgt te maken met buien. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Goedemorgen, je luistert naar de extra vroege ochtendshow hier op NPO Radio 1. Meepraten en vragen stellen aan onze gast kan nog tot 6 uur via 0800-1121 of via de NPO Radio 1-app. Vandaag in het nieuws. Vandaag is het namelijk Hemelvaartsdag. Daarin wordt herdacht dat Jezus op een wolk naar de hemel ging. Maar voor de meesten is het gewoon een extra vrije dag. En er zijn ook mensen die deze Hemelvaartsdag gebruik maken om te demonstreren. Want in Den Bosch is er een protest tegen het coronabeleid van het kabinet. En verder is de film De Oost over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog te zien op Amazon Prime. En nu aan de lijn hebben we dermatoloog Gertruud Krekels over huid- en huidkanker. Heb je een vraag voor Gertruud? Bel dan naar 0800-1121. Het komende uur gaan we het hebben over huidkanker. Dat is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Jaarlijks krijgen 77.000 mensen de diagnose. Dermatologen en kankerpatiëntenorganisaties hebben nu een nieuw actieplan opgesteld om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Zo moeten er meer schaduwplekken komen en moeten zonnebrandcrèmes gratis uitgedeeld worden op openbare plekken. Zeker nu de temperaturen weer oplopen, gaan veel mensen lekker in de zon zitten of een strandwandeling maken. Maar uit een rondvraag van Editie NL blijkt dat niet alle strandgangers het smeren van zonnebrandcrème even belangrijk vinden. 15. En is dat er genoeg? Als je al een klein beetje gebruind bent wel, toch? Een paar keer al met factor 50. Als je weer een hoge vacht doet, dan word je dus minder gauw bruin. Ja. En dat is belangrijk? Ja. Ik doe het eigenlijk te weinig. Mag ik even kijken? Ja, we laten even. Heb je wel ingesmeerd vandaag? Ja. Hoe vaak? Eén keer. Ik zou het nog even een keertje doen. Ja, bij ons telefonisch de gast Gertruud Krekels, dermatoloog en gepromoveerd op de preventie van huidkanker. Heb je een vraag voor Gertruud over de zonnebank, het ontdekken van huidkanker of zonnebrandcrèmes? Tot 6 uur kan je al je vragen naar stellen. Bellen kan dus naar 0800-1121 of de NPO Radio 1-app. Goedemorgen Gertruud. Goedemorgen. Fijn dat ik je aan de lijn heb, want ik vind het zo'n boeiend onderwerp. Ik houd me altijd heel erg bezig met SPF en zonnebrandcrème. Omdat ik het zelf altijd heb meegekregen vanuit mijn opvoeding om zorgvuldig met mijn huid om te gaan. Maar dat is volgens mij niet voor iedereen dezelfde prioriteit. Maar jij bent zelf gepromoveerd op huidkanker en de preventie daarvan. Waar heb je dan eigenlijk precies onderzoek naar gedaan? Nou, ik ben eigenlijk begonnen in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, maar dat is al 25 jaar geleden. En daar zagen we langzamerhand het aantal huidkanker toenemen. En toen is het idee ontstaan om te kijken, ja, wat zijn nou de mogelijkheden voor preventie van huidkanker? Eigenlijk is al meer dan 100 jaar bekend dat UV-straling huidkanker veroorzaakt. Alleen in die tijd, 25 jaar geleden, was er behoorlijk wat discussie, ook onder dermatologen. Wat is nou de belangrijkste advies ten aanzien van UV-straling? Is dat simpelweg mensen te adviseren van blijf uit de zon en bescherm je huid? Maar er waren ook mensen die zeiden van, nou ja, je kunt ook mensen een zonnebrandcreme adviseren met een hoge zonnebrandfactor erin, zodat uiteindelijk de zonneschade vermindert. Maar je zegt eigenlijk, Gertrude, dat het al 100 jaar bekend is dat het dus dat het op lange termijn dus kankerverwekkend kan zijn, de zon. Ja. Hoe kan het dat het pas voor mijn gevoel nu heel erg actueel is, zeg maar, dat het nu meer speelt onder de huidige generatie? Nou, huidkanker, de relatie tussen UV-straling en huidkanker, die relatie is al heel lang bekend. Maar tot aan bijvoorbeeld de jaren 70 van de vorige eeuw kwam huidkanker in Nederland nauwelijks voor. Het is echt, de afgelopen 50 jaar is het als een raket naar boven geschoten. Zoveel zie je op dit moment dat huidkanker toeneemt. En onder invloed van dat het meer voorkomt, is er ook meer interesse in, waar komt het dan vandaan? En we weten helaas van een heleboel vormen van kanker niet precies hoe ze te voorkomen zijn. Maar van huidkanker weten we eigenlijk voor het hele grote gedeelte, voor pak een beet meer dan 95% van de gevallen van huidkanker, dat die met goede bescherming te voorkomen zouden zijn. Ja, want dat is eigenlijk het onderdeel van mijn onderzoek. Want als we even teruggaan naar de basis, want wat is precies huidkanker en hoe ontstaat zoiets dan? Nou, huidkanker is eigenlijk een beetje een verzamelsoort van diverse vormen van kanker die in de huid voorkomen. Grofweg onderscheiden wij twee belangrijke vormen. Dat is, de ene kant is het melanoom, de kwaadaardige moedervlek. En aan de andere kant de hele grote groep non-melanome huidkanker, de niet-melanome. En daaronder vallen bijvoorbeeld basaalcelcarcinomen en plaveisselcarcinomen. En die komen enorm veel voor. En hoe uit dat zich dan, zo'n basaalcels? Ik kan niet goed uitspreken, maar... basaalcelcarcinoom. Dat kan zich openbaren als een wondje aan de huid die niet geneest en langzaam groeit. Of het kan een plaveisselcarcinoom, kan bijvoorbeeld een langzaam groeiend bultje zijn wat plotseling pijn gaat doen en toeneemt in grootte. Het zit meestal aan de aan zonlicht blootgestelde huid. Dus het merendeel van dit soort tumoren komt in het gezicht voor of op de handruggen. En dus als je, dat kan je eigenlijk dus een wondje aan de huid wat niet goed geneest. Dat kan een teken zijn van huidkanker, maar ook een bultje wat langzaam plotseling aan het groeien is. Of een vlekje bultje wat er zit wat plotseling pijn gaat doen. Maar melanoom is dan vaak dan gebonden dus met een moedervlek, wat je dus zegt. Ja. Is dat ook in verband met bijvoorbeeld ook de zon? Heeft een moedervlek ook te maken met bepaalde invloed die ze meekrijgen vanuit UV-stralen? Klopt. We weten, wat ik al zei, het overgrote gedeelte van huidkanker komt door overmatige blootstelling aan UV-straling. En dat is natuurlijk niet altijd te voorkomen voor mensen, maar het hele grote gedeelte kun je dat wel voorkomen. En zo weten we bijvoorbeeld dat melanomen, kwaadaardige moedervlekken, de kans daarop neemt toe als dat in je familie voorkomt. Maar ook als je heel veel moedervlekken hebt, is de kans natuurlijk groter dat er eentje een keer kwaadaardig wordt. En wat we bijvoorbeeld weten uit onderzoek is dat als je als kinderen je huid, als de huid van kinderen goed beschermd wordt met bijvoorbeeld UV-beschermende kleding, dan maken kinderen uiteindelijk minder moedervlekken. En dus wel degelijk heeft het zin om op jonge leeftijd ook in het kader van moedervlekvorming en daardoor de kans later op huidkanker om je huid goed te beschermen tegen zonlicht. Dus eigenlijk loopt een jonge persoon al minder risico op huidkanker als ze dus vroegtijdig dan goed insmeren? Ja, of beschermende kleding dragen. Het is niet alleen zaligmakend om een zonnebrandcreme. Het is een hele pakket. Het pakket is, we weten dat UV-straling, zeg het maar een beetje cru, kankerverwekkend kan zijn. Dus daar moet je je tegen beschermen. En dat kan dus door op tijd uit de zon te gaan, maar ook door beschermende kleding te dragen als je er veel in de buitenlucht bent. En het gebruik van zonnebrandcreme is een totaal pakket. En het vermijden van de zonnebank, dat is ook een belangrijke. Ja, want we hebben net over jonge mensen gehad die dan, als je dan vroeg insmeert van jongs af aan, dat het dan het risico op latere leeftijd dus minder wordt. Maar hoe zit het dan bij oudere mensen? Nou, eigenlijk is UV-straling het kan DNA-schade veroorzaken. Dat doet het overigens al vrij snel. Binnen 2 minuten in de buitenlucht, als je huid onbeschermd is, kan je DNA al beschadigingen. Dat kun je terugvinden in de huid. En die schade die stapelt zich in de loop van het leven op. Dus hoe je begint met beschadigen van je huid en hoe ouder je wordt, hoe groter die schade oploopt. Dus het heeft in eigenlijk alle perioden van het leven wel zin om je huid tegen overmatige zonblootstelling te beschermen. Dus ook voor mensen die wat ouder zijn, maar ook vooral voor mensen, dan heb ik het niet over mensen die in een verzorgingshuis zitten en niet veel buiten komen, die hoeven zich echt geen zorgen te maken dat ze van dat beetje zonlicht wat ze op hun huid krijgen dan plotseling huidkanker krijgen. Maar wel bijvoorbeeld mensen van midden 50 die veel in de buitenlucht zijn, veel sporten buiten, fietsen, wandelen, et cetera. Of in Zuid-Europa veel verblijven. Dat zijn ook mensen die hun huid extra goed moeten beschermen. Ja. Is het dan ook zo dat bij jou in het ziekenhuis dat er dan meer mensen met huidkanker dus voorkomen, meer oudere mensen met huidkanker voorkomen dan jongere mensen? Ja, ik werk overigens op dit moment niet in een ziekenhuis. Ik werk in MOSA, Huidcentrum. Kijk. Dat is een huidcentrum gespecialiseerd in huidkanker en onder andere Mohs-chirurgie. Dat is een operatietechniek voor huidkanker in het gezicht. En juist dat zien we vooral vanaf een leeftijd van 40 jaar heel veel voorkomen. En vervolgens zie je dat het boven de 60 echt enorm toeneemt. En wat we ook zien is dat mensen niet één keer een plekje huidkanker krijgen, maar heel vaak. Dat blijft zich maar terugkomen op diverse plekjes op de huid. Hoe kan dat? Omdat eigenlijk je hele huid als het ware door UV-straling beschadigd wordt. En dan ontstaat er op de ene plek een plekje en een half jaar later ergens anders weer eentje, ontstaat er weer een wondje of een bultje. En dat heet eigenlijk chronisch huidkanker, noemen we dat. En dat is iets wat we zien gebeuren, is dat we zien aan de ene kant een enorme toename van het aantal gevallen van huidkanker. En aan de andere kant zie je ook dat mensen uiteindelijk chronisch huidkanker ontwikkelen. Dus continu telkens terug moeten komen voor de behandeling van nieuwe beginnende plekjes. Weer operaties moeten hebben, weer aanvullende behandelingen moeten hebben. En we hebben daarvoor in MOSA in Eindhoven, in samenwerking met de Technische Universiteit in Eindhoven, een heel disease management systeem waarin als je praat over chronische ziektes, dan moet je ook nadenken over hoe kunnen we die ook voorkomen. Want als eenmaal de trein vertrokken is, om het zo maar te zeggen, dat je in de situatie terechtkomt dat je telkens huidkanker maakt, dan is het nog steeds wel belangrijk om zonnebrandcremes en zonbescherming toe te passen. Echter, we hadden natuurlijk veel liever al op jongere leeftijd en veel eerder mensen willen adviseren om hun huid goed te beschermen. Maar is het dan toch het resultaat bij dat soort mensen dat ze dan vroeger minder goed insmeerden? Allebei. Dus het is een totaalpakketje. Dus en beschermende kleding mag beter gedragen worden. Op tijd uit de zon. En geen gebruik maken van de zonnebank. En zonnebrandcremes op de huid die je niet kunt bedekken. Of die iedere dag in de buitenlucht in de zon komt. Ja. Bijvoorbeeld het gezicht. Of de handruggen, om die vaker en meer te beschermen. En vooral ook omdat we weten dat kinderen tot aan een leeftijd van een jaar of 18 echt enorm veel UV-blootstelling hebben. Omdat ze veel buiten spelen, omdat ze veel in de buitenlucht zijn, sporten buiten, et cetera. Is juist in die leeftijdscategorie voor het 20ste jaar is een enorme UV-belasting, noemen we dat. En dus juist is het verstandig om op scholen, maar ook op sportvelden, om de mensen te attenderen op goede UV-bescherming. En u had het net ook over de bepaalde ontwikkelingen bij MOSA. Dus hoe jullie dus eigenlijk opereren. Kunt u daar wat meer over uitleggen? Ja, MOSA staat voor Moos Academy. De Moos techniek was overigens ook een onderdeel van mijn promotieonderzoek destijds al 25 jaar geleden. En omdat wij steeds meer mensen zagen die geopereerd moesten worden, kwam ook het idee om een totaal plan te maken voor huidkanker. En in de loop der jaren is dat plan verder met de Technische Universiteit in Eindhoven in stapjes uitgewerkt. Maar de operatietechniek MOOS, die bestaat ook al veel langer. En ondertussen is dat eigenlijk in het grootste gedeelte van Nederland is dat voor patiënten ook beschikbaar. Ik ben lange tijd Europees voorzitter geweest van de MOOS-vereniging. De techniek zelf is omdat het een vorm van huidkanker is die veel in het gezicht voorkomt, is deze techniek erop gericht om die huidkanker zo goed mogelijk onder plaatselijke verdoving weg te halen. En ook niet meer weg te halen dan dat echt nodig is. Zodat je minder onnodige littekens vormt in het gezicht. Dus jullie doen het echt gewoon heel nauwkeurig, zodat schade eigenlijk in het gezicht zo min mogelijk wordt ook. Ja, klopt. Wat bijzonder. Nou, er zijn ondertussen gelukkig, ben ik wel trots op als ex-voorzitter van de Europese Vereniging, dat er in hele grote gebieden in Nederland dit voldoende beschikbaar is. In Eindhoven, wij hebben ook een kliniek in Venray. Ja, opereren wij patiënten eigenlijk uit heel Nederland voor dit soort plekjes. Maar eigenlijk in heel veel ziekenhuizen is deze techniek gelukkig beschikbaar. Maar is het een soort van bepaalde laser wat jullie dan gebruiken? Of, nee hoor, het is echt gewoon met het mes opereren, onder plaatselijke verdoving. En dan kun je wat de dermatoloog doet, is de huid verdoven. We kunnen dat gelukkig zo pijnloos mogelijk, met hele kleine dunne naaltjes, de huid heel rustig verdoven. Patiënten liggen voor die verdoving natuurlijk even op een operatietafel. Vervolgens wordt de huid zo sparend mogelijk de huidkanker weggehaald. En we kijken in ons eigen laboratorium of die huidkankercellen er op dat moment uit zijn. Is dat niet het geval, weten we exact waar die huidkanker nog zit en halen we daar wat weg. En vervolgens, als het helemaal netjes verwijderd is, kijken we wat is nou weer de mooiste manier en de fijnste manier voor de patiënt om de huid weer te herstellen. En soms is dat een huidtransplantatie. Soms kun je de huid toch weer een beetje verschuiven. En soms is het ook zelfs heel mooi om die huid vanzelf te laten genezen en later nog eens met een laser of met een behandeling na te behandelen, zodat het litteken zo min mogelijk opvalt en dat mensen vooral ook zo min mogelijk last hebben van dat litteken. Kijk, bijzonder al die ontwikkelingen ook. Bij ons de gast dermatoloog Gertrude Krekels om te vertellen over huidkanker. Heb je een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121. Je kan dus ook een berichtje sturen via de NPO Radio 1-app. Straks ga ik verder met haar in gesprek over dit onderwerp. Maar eerst muziek. Lionel Richie met All Night Long. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Dit hoort, dan heb je weer zin om in de zon te gaan dansen. Lionel Richie met All Night Long. Maar het gaat natuurlijk over de avond. Klopt helemaal niks eigenlijk. Ja, je luistert naar Gaan. Bij ons de gast is dermatoloog Gertrude Krekels om te vertellen over huidkanker. Heb je een vraag voor haar, bellen kan haar 0800 1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Welkom terug, Gertrude. Ja, hoi. En er is flink wat gebeld en geappt ook. Dus ik ga meteen beginnen met de luisteraarsvragen. En ik heb aan de lijn Sabine. Goedemorgen, Sabine. Ja, goedemorgen. Mevrouw Krekels wilde ik graag een vraag stellen over een dagcreme. Hè. Daar zit dus SPF, staat er vaak op, 15. Uh-huh. Is dat dan ook een beschermingsfactor 15? En moet je daar dan, is dat dan voldoende voor je gezicht? Of moet je dan daaroverheen nog een zonnebrandcreme doen? Want dat lijkt me zo veel. En verschillende merken heb je dan natuurlijk. Het wordt een beetje vettig ook, hè, Sabine, en denk ik dan. Vettig. En als je je dan op wil maken en zo, dan gaat alles vegen en... Ja, het is eigenlijk om het even te vertellen over SPF en bescherming. Ja. Het hangt natuurlijk vanaf wat is je huidtype, hoeveel tijd ga je in de zon. En wat we weten, in ieder geval als er een SPF een factor op staat, dat hoort ook erin te zitten. Dat is overigens als er 15 op staat, is dat ook een factor 15. Moet je wel bedenken dat een SPF die op een tube staat, is een laboratoriummaat, om het zo maar te zeggen. Dus wat je opsmeert in een dagcreme, een factor 15, dat is ook een factor 15 die er dan in zit. Heb je vervolgens dat je echt veel in de zon gaat zitten op die dag, of dat je heel veel in de buitenlucht moet zijn om te sporten of iets dergelijks, dan kan het zijn dat je daar tussendoor toch een extra zonnebrandcreme moet opbrengen. Een SPF 15 is, wij conformeren ons ook aan de Amerikaanse standaarden. In de Verenigde Staten geldt dat een SPF 15 de ondergrens is voor een bescherming van je huid voor huidkanker. Dus je kunt al een dagcreme gebruiken met een factor 8 of zo erin. Dat is dan wel een bescherming tegen UV-straling. Om minder rimpeltjes te maken of om minder pigmentvlekjes te maken. Je hebt zeker een factor 15 nodig om ook echt daadwerkelijk als zonnebrandcreme beschermend tegen huidkanker voldoende SPF te hebben. Maar Gertrud, betekent dat eigenlijk die SP 15... denk ik, voor het hele jaar dus wel gebruikt kan worden? Want ook in de winterdagen komt er natuurlijk ook gewoon een zonnestraal doorheen. Mm-hmm. Maar dat je dat eigenlijk gedurende de zomer altijd moet aanvullen... toch met wat sterkere zonnebrandcreme. Ja, nou is het een beetje lastig om te zeggen... dit moet voor iedereen en dit moet voor altijd... en dit moet altijd zo hoog mogen. Het hangt heel van een heleboel dingen af. Vooral ook van hoeveel UV-straling is er op die dag... en hoeveel tijd ga je erin verblijven. Dus het kan... het is eigenlijk wel een beetje ook het advies tegenwoordig... van internationale dermatologen... dat als je toch even ook buiten gaat... smeer in de ochtend een dagcreme met een hoge SPF op... bijvoorbeeld een factor 25 als je toch op de fiets stapt. Ja. Gebruik het als een, net als dat je je dagelijkse tanden poetst. Zet naast je tandenpasta een zonnebrandcreme of een dagcreme met een zonnebrandcreme erin. Om toch regelmatig 's morgens al je gezicht huid te beschermen. Maar ga je vervolgens 's middags op een terras zitten en zit je ook weer in de zon... ja, dan is het is die dagcreme die je 's morgens opgebracht hebt met factor 25... tegen die tijd wel is het verstandig om dan een zonnebrandcreme... of weer opnieuw die dagcreme met factor 25 toch wat bij te smeren. Oké, nou dat vind ik al heel verhelderend. Want ik dacht dat van ja, anders smeer je 2 soorten crèmes over elkaar heen. Ja, in theorie mag dat wel... maar is lang niet altijd nodig. En het is ook niet de bedoeling om iedereen te vertellen... dat het levensgevaarlijk is om op je fiets te stappen... en vervolgens een beetje in de buitenlucht te komen. Maar we weten dat... je moet eigenlijk bedenken dat schade door UV-straling... ontstaat vrij snel in de buitenlucht. Dus binnen een paar minuten begint die schade zich te ontwikkelen en op te stapelen. Dus het helpt je om in de loop van je leven toch regelmatig je huid te beschermen tegen UV-straling. En door het gebruik van een dagcreme met daarin al een beschermingsfactor, liefst boven de 15 dus... Help je om alvast wat minder schade op te lopen. Ja. Sabine, dankjewel voor je vraag. Oké, graag gedaan. Tot ziens. Ja. Ja, heb je een vraag over huid of huidkanker... stel ze dan aan dermatoloog Gertrud Krekels. Die is nu telefonisch bij ons te gast. En er is ook gebeld door Mirjam. Goedemorgen, Mirjam. Goedemorgen. Ik was benieuwd of de huidskleur... alsof je een donkere huid hebt. En daar bedoel ik mee... Nou, wat ik een rot woord vind, maar zwart, want mensen zijn niet zwart. Maar in die zin is een donkere huidskleur. Of die minder snel last hebben van de beschadigende invloed van de zon of niet. En ik behoor zelf tot de witte mensen. Maar mijn vader heeft blond haar en die heeft huidkanker gehad. Ik heb donker haar, word zelf wat sneller, zeg maar, een wat bruinere huid. Ik was benieuwd of dat nog invloed heeft. Dus de pigment, pigmentatie in de huid. Ja. En als dat het heeft, waarom dat dan? Ja. Ja, nee, dat is echt de belangrijkste risicofactor. Welk huidtype heb je? En we delen in de dermatologie mensen in 6 huidtypes. Dus van een hele lichte, noem het maar rossige huid, die heel makkelijk verbrandt, tot inderdaad een hele donkere negroïde huid. Ik geef vaak les ook aan dokters, ook in onze klinieken. Leg ik vaak uit, ja, we hebben 7 miljard mensen op de aarde. Deel die maar eens in 6 huidtypes. Nou, dan weet je al dat je in 1 huidtype zitten ook verschillende... er zitten meer dan 1 miljard mensen in een bepaald huidtype bijvoorbeeld. Maar het is echt een aandoening, huidkanker is echt een aandoening van de blanke mens. Mm. En heeft te maken met genetische aanleg. En die genetische aanleg komt... wie zijn je ouders, maar ook je grootouders en zelfs nog verder terug. Dat vertaalt zich uiteindelijk in de gevoeligheid, in je genetisch profiel... en de genetische kans op het krijgen van huidkanker. Dus het klopt als mevrouw zegt dat je mensen en dus haar vader met een licht huidtype, blond haar... dat zijn over het algemeen de mensen die een verhoogd risico hebben. Is dat zo? Ja, zeker. Het is echt een blanke mensenaandoening, huidkanker. Het komt bij licht gepigmenteerde mensen ook wel eens voor. Maar het hangt er dus vanaf waar, in welk gedeelte van de wereld woon je. Is daar heel veel zonlicht? En welk huidtype heb je van jezelf? Dat bepaalt het risico. Maar om even uit te leggen waarom het toch kan zijn dat je met donker haar een risico kunt lopen op huidkanker, is het feit dat haar vader, de helft van het genetisch materiaal van de vader zit in de kinderen. Hmm. Dus als je, dus het maakt wel uit. Stel voor, je hebt een stel wat een kind krijgt en de ene partner is negroïd. Mm-hmm. Zeg maar uit Centraal-Afrika geboren en naar West-Europa gekomen. En met een blonde vrouw, andere partner. Ja. Die kinderen hebben dus meestal een licht getint huidtype of een iets getinte huidtype. Die zullen in Nederland een lager risico hebben op huidkanker dan kinderen die van twee witte ouders zijn. Mm-hmm. Ja. Andersom. Als jij een blanke ouder hebt en een donkere ouder en je gaat verhuizen naar Centraal-Afrika als kind, dan loop jij dus, ook al heb je een getint huidtype, daar in Afrika een verhoogd risico. Omdat jouw huidtype gecombineerd met hoeveel UV-straling op die plek op de aarde er is, dat een, voor jou een verhoogd risico oplevert. Interessant, dankjewel ook Mirjam voor het bellen. Is het dan ook zo dat als je dan naar de wereld kijkt, dat je dan ook in percentage kan zien waar het meer voorkomt en minder voorkomt, huidkanker? Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld het makkelijkste om dat te zien is Australië. Daar komt huidkanker enorm veel voor. En daar zijn in het verleden mensen uit Engeland, het Verenigd Koninkrijk, naartoe gegaan. Dus daar wonen van oudsher aboriginals met een donker getinte huid. Een huid die heel goed bestand is tegen UV-straling. En daar zijn heel veel blanke Engelse mensen naartoe gegaan. En juist die witte Engelse populatie, die ontwikkelt in een gebied waar heel veel UV-straling is, enorm veel huidkanker. Hetzelfde zie je in de Verenigde Staten. Daar heb je een mix van mensen over de Verenigde Staten. Maar zie je dat blanke mensen, met name in de zuidelijke staten, heel veel huidkanker ontwikkelen. En ook in West-Europa zie je dat, met name in Noordwest-Europa, waar heel veel witte, blanke, lichtgetinte mensen wonen, dat daar heel veel huidkanker voorkomt. Toch lijkt het in Amerika dan toch wat urgenter te zijn als het gaat over preventie van huidkanker. Of van het insmeren van je huid. Ja, ik zou niet zeggen. Zeker is het in Europa ook een heel belangrijk. Het is wel van oudsher dat vanwege het feit dat een groot gedeelte van de Verenigde Staten toch meer UV-straling heeft. Bijvoorbeeld, als je naar New York gaat, zit je eigenlijk op dezelfde breedtegraad als Barcelona. Dat bedenken mensen zich niet vaak. Die denken dan New York is ook heel noordelijk. Maar dus een heel groot gedeelte van de Verenigde Staten is enorm, heeft een enorme UV-index. Dus daar zie je onder blanke mensen ook enorm veel huidkanker optreden. Er is ook geappt trouwens, Gertruud. Van Gerrit heb ik een appje gekregen. Ik heb nog wel vrij dun haar. Moet ik nou altijd een pet of iets anders dragen? Nou, dat is een hele goeie. Dat adviseren wij als dermatologen zeker voor mannen. Omdat je in de loop van het leven, zeker als de hoofdhuid wat minder dik behaard wordt, dan tussen die haren door komt heel veel UV-straling. En die straling valt dus recht. En dat is een natuurkundig bekend verschijnsel, dat als straling, UV-straling, is straling. En straling, als die rechter naar beneden komt, daarom is het ook in de zomer, wanneer UV-straling rechter op het noordelijk halfrond terechtkomt, krachtiger. Maar ook op de hoofdhuid is die straling, komt eigenlijk recht op je hoofdhuid terecht. En dus dat geeft enorm veel schade, dat zien we ook. Dat is een bekend verschijnsel dat mannen, ouder wordende mannen, ik weet niet of dat echt is, maar in ieder geval in de loop van het leven, als de haren wat dunner worden en je dus zelfs misschien zelfs een kale hoofdhuid uiteindelijk krijgt, ja, daar, dus waar die haren niet meer zitten, daar kan UV-straling recht op de huid terechtkomen. Ja. En die schade stapelt zich op. We zien ook bij oudere mannen, met name boven de 75... die een dunnere haardos hebben en een licht huidtype, heel veel huidkanker op de hoofdhuid voorkomen. Dus een petje dragen, maar dat is eigenlijk al het advies voor op de kinderleeftijd. Als je veel buiten bent, een petje op, een hoed, om toch die directe UV-straling tegen te houden. Hierbij je antwoord, Gerrit. Dankjewel voor het appen. Ja, bij onze gast is dermatoloog Gertrude Krekels om te vertellen over huidkanker. Heb je een vraag voor haar? Bellen kan naar 0800-1121 of appen zoals Gerrit. Met It Ain't Easy op NPO Radio 1. Gaan met Mai Verbeek. Ja, bij ons de gast is dermatoloog Gertrude Krekels, telefonisch om te vertellen over huidkanker. Heb je een vraag voor haar? Bel dan naar 0800-1121 of een berichtje sturen via de app kan natuurlijk ook. Gertrude, er is een appje binnengekomen van Jeroen Soeters. Die zegt, wat is goede beschermende kleding om huidkanker te voorkomen? Door een t-shirt heen komt toch ook zonnestraling? Moet ik met 37 graden toch beter een lange broek gaan dragen? Ja, dat is een hele goeie. En we weten dat kleding beschermt. Er bestaat ook speciale UV-kleding, maar eigenlijk iedere kleding beschermt. Dus een t-shirt beschermt je wel. We weten dat een t-shirt, als die stof heel dun wordt, met name als die vaker gewassen is, dan blijft die uiteindelijk minder, wordt die minder beschermend. Ik vertel wel eens dat als je hem heel makkelijk, dus bijvoorbeeld door linnenkleding, waar echt gewoon wat fijnmazige gaatjes tussen zitten, daar kan natuurlijk wat makkelijker UV-straling tussendoor. Maar een t-shirt beschermt, een broek beschermt. En natuurlijk, als je in de tropen of iets dergelijks, dan adviseren we wel echt een lange broek om je toch je benen ook goed te beschermen. En ook shirts met lange mouwen. Maar in Nederland, als je gewoon op de fiets zit, of dan is op zich een beschermende kleding met een korte broek of die net over de knieën valt ook al behoorlijk beschermend. Dus je hoeft niet per se speciale kleding, die is er wel. Die zou ik wel adviseren voor kinderen. Bijvoorbeeld als je met kleine kinderen op vakantie gaat naar Zuid-Europa, daar lopen zij heel veel UV-straling en UV-belasting op. En dan is een beschermende kleding waar ze mee kunnen zwemmen, waar je niet de hele tijd achter op het strand achter ze aan hoeft te rennen om ze in te smeren, is beschermende kleding speciaal gemaakt voor UV-bescherming wel een aanrader. Maar en wat voor stof is het dan? Dat kan van allerlei stof zijn. Dat kan ook gewoon katoen zijn. Maar het kan ook met een stofje zijn wat eigenlijk. Als je een beschermende kleding op je huid doet, je ziet het eigenlijk vanzelf, waar je niet bruin wordt, is je huid beschermd geweest door de kleding. Dus het maakt eigenlijk voor diverse soorten kleding niet zoveel uit. Je hebt wel echte UV-kleding, UV-beschermende kleding die extra beschermt. Waarvan ook gezegd wordt, er komt überhaupt geen UV-straling doorheen. Dat is er. Maar eigenlijk, een UV-werend petje of een hoedje dragen, dat hoeft niet. Dat kan eigenlijk iedere pet zijn of iedere hoed zijn. Ja, en ook een t-shirt. En een t-shirt met lange mouwen. Als je echt heel veel in de zon zit, of als je naar het strand gaat, om dan wel een lange broek even weer aan te trekken als je toch al heel lang in de zon bent geweest, om toch ook je onderbenen te beschermen. Ja, maar uiteindelijk is natuurlijk zonnebrandcrème het belangrijkste volgens mij. En daar heeft Esther ook nog een appje over gestuurd. Ik heb gehoord dat zonnebrandcrème maar 1 jaar houdbaar is en dat je ieder jaar eigenlijk een nieuwe moet kopen. Klopt dat? Nou ja, het hangt er een beetje van af. Wat zit er in die zonnebrandcrème? Er zijn factoren dat in de zonnebrandcrème die ervoor zorgen dat het eigenlijk heel lang houdbaar blijft. Eigenlijk de witte zonnebrandcrèmes, daar zit zinkoxide in of titaniumdioxide. En dat zijn zogenaamde fysieke beschermingsmiddelen. Die weerkaatsen het zonlicht van je huid af. En die blijven echt jarenlang goed. Echter, dat vinden mensen niet altijd zo fijn om te smeren. Willen liever niet een hele witte waas achter laten op hun huid. En dan krijg je stofjes, en dat geldt overigens ook voor dagcremes of voor andere crèmes, die zijn ook niet jarenlang houdbaar. Daar zitten stofjes in die uiteindelijk ook minder effectief kunnen worden. Maar ik heb als dermatoloog altijd het advies, de zonnebrandcremes van een jaar geleden, maak die gewoon op aan het begin van het voorjaar. En vervolgens zorg weer dat je weer verse dat je in ieder geval altijd voldoende spullen hebt om je huid te beschermen. En ik zou zeker niet adviseren om heel spaarzaam om te gaan met die zonnebrandcremes. Lekker dik insmeren dus. Dat de factor die erop staat zijn echt laboratoriumwaardes. En als je op het internet gaat kijken, kun je filmpjes vinden hoe weinig mensen eigenlijk smeren als je gaat kijken of ze als ze 1 keer een zonnebrandlaagje hebben aangebracht. Dus je moet het herhalen. Dus je moet best flink doorsmeren om je ook goed te beschermen. Wat ik eigenlijk nog wel wilde zeggen is, het is niet de belangrijkste factor om je huid te beschermen, is een zonnebrandcrème. Het is een onderdeel. Je hebt en op tijd uit de zon, beschermende kleding en zonnebrandcrèmes. Het totaalplaatje bij elkaar. Er is ook gebeld door Mark. Goedemorgen, Mark. Wauw, wat een fantastische informatie. Echt wel geweldig. Over die zink trouwens, ik ben ooit in Australië geweest, heb ik daar gefietst. En toen deden de Australische raden me ook aan, doe zink op je neus, op je gezicht. En dat beschermt zeer goed. En dat is helemaal waar. En die, en die tip van zink, dat vind ik een goed idee. Want ik zit nu in Bulgarije. En daar is ook aardig veel zon. Dus ik ga ook, stel als ik terugkom in Nederland, ga ik, op, ik ga kijken of ik die kan krijgen. En dan ga ik ook steeds zink gebruiken. Nee, ik heb een vraag nu. Eigenlijk twee vraagjes. Eén vraagje is, vroeger ging je ook wel naar een hippie gatherings toe. Op dat ga ik nog steeds doen. En daar werden wel eens mensen die gebruikten urine in de plaats van zon. Wat zeg je nou? Is dat dan een fabeltje? Dus ze dan urine insmeren, want urine blijkt een stof te hebben, een soort vetlaag te hebben, die ontzettend goed beschermend is tegen de zon. En is dat een fabeltje of is dat waar? Is dat een waarheid? Spreek je nou uit eigen ervaring, Mark? Of is het, is het iets wat je hebt gehoord? Want ik heb, ik heb ook gehoord, bijvoorbeeld als je ook wonden hebt en je bent gewond in de bergen en je valt en je moet urine of je moet jodie gebruiken en je hebt het niet bij de hand, je plast eroverheen als het ware je urine en dat is dan goed interventerend. Maar het is ook schijnbaar, is het schijnbaar goed, want ik heb mensen gekend die het ook smeden op hun huid voor de zon. En dat het goed beschermend was tegen de... Ik ga toch even door naar Gertruud. Gertruud, wat zeg jij erover? Urine op je gezicht. Dat moet ik toch helaas verwijzen naar het land der fabelen. Dat is niet juist. Nee, we weten van urine, ureum zit daarin. En dat maakt kan de huid wel een beetje tijdelijk wat gladder maken. Dus dat is misschien iets wat mensen denken van... Mijn huid is toch zacht gebleven, of dat soort. Maar het heeft totaal geen beschermende werking tegen UV-straling. Oké, okay, Het is allemaal niet voor niets geweest, Mark. Nee, dat is oké. Okay. Maar het is veel belangrijker. Het is goed dat het fout is. Ik heb in het gezicht van mij heb ik een bruine vlek zitten. En ik zie dat het soms wel een beetje groeit. Is dat meestal huidkanker? Of kan dat zijn dat het ook nog een moedervlek kan zijn? En daarbij wil ik vragen, is elke moedervlek dus is dat een vorm van kanker? En een bijvraag is, wat is dan wat ik nou best kan doen? Ik neem aan dat ik jullie bijvoorbeeld voor onderzoek kan gaan of het echt er is. En dan, als het er is, dan wordt het nu behandeld. Maar daar wil ik graag wat informatie over hebben. Ja. Dat is natuurlijk lastig om zo door de telefoon zonder het te zien. Maar gelukkig is het merendeel van de plekjes die mensen ontwikkelen in de loop van het leven goedaardig. Ik noem dat wel eens gekscherend wijsheidsvlekjes. In de loop van het leven krijg je wat vlekjes in het gezicht en die worden wat donkerder. Maar uiteindelijk kan wel iets in het gezicht als daar veel... En je hebt een aanleg voor huidkanker. Als je een licht huidtype hebt en je komt veel in zonnige streken, kan langzamerhand een gepigmenteerd plekje ook huidkanker worden. Wat u dan zelf het beste kunt doen, is het plekje inderdaad in de gaten houden. Verandert dat, en dat vertelt u. Ja, dan zou ik dat toch een keertje aan een arts laten zien. Uw huisarts, om te beginnen. Nou, dankjewel Mark voor het bellen en veel plezier nog in Bulgarije. Er is ook nog gemaild door Rutta Lee. Die zegt, goedemorgen, graag een vraag. Ik heb rood haar en een zeer blanke huid. Is SPF 30 genoeg voor een korte tijd buiten? Hartelijke groet, Rutta Lee. In factor 30 is, als dat erop staat, wat ik al eerder zei, dan is dat ook een factor 30. Dan is dat wel de factor zoals die in een laboratorium getest is. Dus je moet hem ook regelmatig een keer herhalen als je veel buiten bent. Maar we adviseren in Nederland een factor SPF 30 als een veilige bescherming om mee te beginnen. Ga je naar Zuid-Europa met een dergelijk huidtype, zou ik adviseren om een nog hogere factor te gebruiken. Liever een factor 50 of nog hoger. Maar een factor 30 in Nederland met dit huidtype, mits je hem ook regelmatig aan kunt brengen als je veel buiten bent, is dat voldoende. En er is ook gebeld door John. Goedemorgen, John. Hey, goedemorgen. Hi. Nou, mevrouw Gertruud, we hadden het gisteren over nudiste campings, maar u geeft er zomaar een gratis reden extra bij om daar niet naartoe te gaan. Dat wil ik weer. Of ze moeten een goede parasol hebben, hè? Ja, de grote hoed. Ja. Mijn vraag gaat over... u vertelde over vroeger dat het vroeger bijna niet voorkwam. Nou, vraag ik mij toch af... we hebben dus als oorzaak hebben we blootstelling aan de zon. Maar spelen er nog meer dingen een rol? Want als ik kijk naar vroeger... een oud-oom van mij, die was boerenknecht. En die was jarenlang zomers dag in dag uit liep hij buiten. Zonder bescherming, zonder... insmering en zijn handen had geen handschoenen aan. Daar heb ik het ook over vissers bijvoorbeeld. Die mensen waren vroeger... Hoe kan het dat die mensen dan geen huidkanker... speelt bijvoorbeeld voeding misschien nog een rol? Of is er toch nog een andere invloed tegenwoordig... waardoor we er nu wel heel veel mee te maken hebben? Ja, nou dat is een hele goeie. Eigenlijk, het is niet zo dat we geen huidkanker... Juist... Vroeger, dus voor de jaren 70, zagen we huidkanker bij mensen die dus beroepsmatig veel in de zon kwamen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die in Indonesië waren geweest met een witte huid en vervolgens weer in Europa kwamen wonen. Of mensen die op de grote vaart zaten en veel in de zon kwamen. Dus je zag wel mensen met huidkanker, maar veel minder. De afgelopen jaren, dus met name vanaf de jaren 70, zijn we met z'n allen veel meer naar de zon gegaan. Zonvakanties, veel meer vrije tijd om in de buitenlucht te zijn. En met name ook de vakanties naar gebieden die eigenlijk niet bij ons huidtype passen, dragen bij naar meer aan het krijgen van meer huidkanker. En wat u vertelt, inderdaad, vroeger was het ook echt een aandoening van mensen die veel als boer buiten werkten en veel in de buitenlucht kwamen. Wat je in die tijd wel zag, is dat vrouwen die veel buiten werkten, dan heb ik het over de jaren 20, 30, 40, begin de jaren 50 van de vorige eeuw, waren met name boerenvrouwen er alert op om juist hun huid goed te beschermen als ze buiten op het land werkten. Dus die wilden juist een lichte huid overhouden en zich beschermen tegen zonlicht, zodat ze niet bruin getint waren, omdat dat werd gezien als ja, niet stads, als niet modern. Dus die beschermden zich wel. En dan zag je huidkanker, met name bij oudere mannen met een buitenberoep. Hmm. In de jaren 70 is iedereen in West-Europa meer naar de zon gegaan. In de jaren 80 is er de zonnebank bijgekomen. En die extra UV-belasting, die draagt nu bij aan het telkens toenemende aantal gevallen van huidkanker, wat we nog de komende 40 jaar waarschijnlijk zullen meemaken. Van voeding hebben we geen aanwijzingen dat iets doet op het ontwikkelen van huidkanker. Het is echt UV-straling en dat is ook wat we weten. Van een heleboel kankersoorten weten we eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar van huidkanker weten we eigenlijk, ja, daar weten we het. Voor 99% is dat UV-straling en dat is ook het goede nieuws. Daar kun je wat aan doen. Je kunt er met goede preventie voorkomen dat je, dat je de kans erop verkleint. Dankjewel voor je vraag ook, John. En er is ook gebeld door Geert. Goedemorgen, Geert. Ja, goedemorgen. Ja, zeg het eens. Ja, hallo. Ja, nou, ik ben helaas ervaringsdeskundige, want ik heb in de afgelopen 2 jaar 2 keer een melanoom gehad. En de dermatoloog heeft me wel heel goed uitgelegd waar je nou moet letten. Het is niet zozeer direct een vraag, maar misschien wel om iets te benadrukken dat we daar met z'n allen op moeten letten. Moet je letten op kleur, op vorm, op dikte, dat soort dingen. En ik weet niet wat de dermatoloog daarvan vindt. Vervelend, Geert. En dank je wel ook voor het bellen. Hè? Goeie vraag. Ja, het is zeker zo dat veranderingen aan de huid een signaal kunnen zijn van huidkanker. En het praktische aan de huid is dat je het makkelijk kunt bekijken. En als dermatoloog vertelde al dat ik vaak ook lesgeef aan artsen over hoe wij kijken naar de huid. En je leert door heel veel te kijken naar vlekjes of ze veranderen. Dat kun je dus ook als patiënt of als mens zelf naar je huid kijken. Eventueel ook foto's maken van plekjes en die vergelijken. Worden bijvoorbeeld moedervlekken veel donkerder van kleur of veranderen ze qua vorm? Worden ze niet meer symmetrisch? Krijgen ze een rood randje? Of zie je langzaam veranderingen? Dan kan dat een reden zijn om met zo'n plekje naar de huisarts te gaan. Het is vrij eenvoudig om een huidstukje af te nemen of om de huid gewoon te bekijken met een speciale lamp. Dat heet een dermatoscoop, waarbij de arts goed kan kijken of deze moedervlek verandert. Ik zou iedereen willen oproepen van: heb je plekjes die veranderen, maak je daar ongerust over. Ga op tijd naar een arts om ze te laten checken, omdat vroege behandeling van huidkankerplekjes de kans op genezing enorm, enorm verhoogt. Hey Gertrud, we hebben natuurlijk voornamelijk over UV-stralen, ook gewoon over de buitenlucht. Maar ik wil toch ook nog heel even kort over de zonnebank hebben. Want is dat nou gevaarlijker dan de zon? Nou, in principe is het UV-straling is het gevaarlijke, is het carcinogene, het kankerverwekkende. En in de zonnebank zit ook UV-straling, want anders word je niet bruin. Je moet je huid bestralen met UV-straling, anders wordt hij niet bruin. En dat is het doel van de zonnebank, om bruin te worden. Dus het advies van dermatologen, maar ook de WHO heeft al in 2009 de zonnebank als kankerverwekkend geclassificeerd. Dus als dermatologen, maar ook de WHO adviseert, gebruik die zonnebank niet, omdat je daarmee het risico op huidkanker enorm verhoogt. Wel tot 75 keer meer kans op het krijgen van een melanoom door gebruik van de zonnebank. Maar wat bizar dat dan nog zonnebanken nog open mogen blijven, Gertrud. Wij vinden als dermatologen dat je in ieder geval tenminste mensen heel goed moet waarschuwen wat de risico's zijn. En dat mensen moeten weten dat dat enorm bijdraagt op het risico op huidkanker. En in de buitenlucht heb je natuurlijk ook UV-straling. Alleen, je komt buiten en dat is ook heel gezond. Maar de zonnebank wordt door dermatologen gezien als overmatige UV-blootstelling. Overmatige blootstelling aan iets kankerverwekkends. Ja, dat willen wij, is het advies om dat niet te doen. Net zoals dat longartsen adviseren niet te roken, zijn dermatologen, gebruik de zonnebank niet. Ik heb nog zo'n kleine 2 minuten, Gertrud. Ik wil afronden met deze vraag. Hoe kunnen we huidkanker urgenter maken bij mensen? En kan de overheid misschien wat betekenen? Nou ja, zeker. In het kader van hoe houden we de zorg betaalbaar, is het belangrijk om te bedenken dat huidkanker een chronische ziekte aan het worden is. En dus het heeft wel degelijk zin om in te zetten op goede preventie, zonnebrandcrèmes. Er zijn ook economische studies beschikbaar die aantonen dat als je goed je huid beschermt tegen UV-straling, en als je dat voor kinderen beschikbaar maakt, dat je uiteindelijk later lagere gezondheidskosten en lagere gezondheidslast hebt van huidkanker. Dus in die zin zou ik er ook willen oproepen van, niet alleen omdat je daarmee mensen beschermt, maar ook omdat het voor ons allemaal, omdat de zorg alsmaar duurder wordt, een oproep: doe ook wat aan preventie. Zo'n heel disease management systeem wat we met de TU in Eindhoven hebben ontwikkeld, daar is preventie een belangrijk onderdeel van. En natuurlijk als dokter heb je zoiets: voorkomen is beter dan genezen. Maar als overheid zou ik zeggen, het beschikbaar maken en het goedkoop maken van zonnebrandcrèmes draagt bij aan het uiteindelijk lagere kosten voor behandelingen. Maar misschien ook om de 10 jaar controleren, net als bij borstkanker of baarmoederhalskanker? Nou, het kan heel eenvoudig. Je kunt, ik zeg wel eens, wij kijken als dermatologen naar de huid zoals een bioloog naar de zee. Ja, een keer naar voren en een keer omdraaien. En een dermatoloog heeft het gezien of er plekjes zijn die mogelijk verdacht zijn. Maar ook zelf kun je als patiënt of als persoon plekjes in de gaten houden. Met foto's veranderen ze. En eventueel laagdrempelig bij de huisarts je plekjes laten controleren. Ja, dankjewel. Gertrud Krekels, dermatoloog gespecialiseerd in huidkanker. Dankjewel, hè. Geniet van je vrije dag, denk ik. Ja. Dankjewel, hetzelfde. Tot ziens, dag. Dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Raunak er weer om 4 uur. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. We'll be right back. NPO Radio 1.